الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون کی آیت نمبر 56 تک کی تفسیر ہو گئی تھی، اور اس 56ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ گمراہ لوگ وہ ہیں جو عقائد کے لحاظ سے غلط ہیں اور وہ اعمال میں بھی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، ہم صحیح عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان کا صرف گمان ہے، یہ غلط گمان کر رہے ہیں، ان کو بھی شعور حاصل نہیں، ان کی گرفت ہوگی. اس کے برعکس اب ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی شان بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی کہ جن کے عقائد اسلامی عقائد کے بالکل مطابق، اعمال بہت اچھے ہیں. ان کی صفت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، ان کے قلب ڈر رہے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو کچھ دیتے ہیں، وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس معاملے میں ان کے دل ڈر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ نیکیوں تک یہ پہنچتے ہیں، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. تو گویا کہ جو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور عقائد درست ہوتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیں. ایک تو یہ کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے مشفق ہیں، یعنی سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، یہ پہلی نشانی. نمبر دو والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر تین والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس معاملے میں ان کے دل ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس کا حساب کتاب ہونا ہے، غلط نہ دیں، غلط مقام پہ نہ چلا جائے، یا ہم دینے سے ہی نہ رک جائیں اس معاملے میں. تو یہ چار اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی، ہمیں بھی اپنے اندر ہی نشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کا خوف محسوس کریں، اس کی گرفت کا، اس کے عذاب کا، اللہ کی آیات پر کامل ایمان رکھیں. اور کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں، اس میں جو اللہ نے عقائد بیان فرمائے ان عقائد کو بار بار غور سے دیکھیں، صحیح سمجھیں اور ان پر ان کو حق سے تسلیم کریں، یہ ان پر ایمان رکھنا ہوا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، یعنی کسی کو معبود تسلیم نہ کریں، عبادت کے لائق صرف اللہ کو عبادت کے لائق تصور کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ایسی صفات کسی مخلوق میں نہ مانیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جب ہم اس میں سے کسی کو کچھ دیں تو ڈرتے ہوئے دیں، احسان نہ جتائیں، زبان سے اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں. اور یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اللہ کے پیارے بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان کو اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں. تو یہ ظلم کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ظلم نہیں فرماتا، کسی پہ ظلم نہیں فرماتا. اور وہیں اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق کی کیفیات کا علم ہے کہ کون سا حکم کس پر گراں گزرے گا، کس پر نہیں، یعنی ان کی طبیعتیں، ان کی کیفیات، یا ان کے جو مطلب ذوات ہیں، ذاتیں ہیں، کیا وہ یہ جو ہمارا حکم ہے اس کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی. یقینی سی بات ہے کہ یہ بڑی وسعت علمی کا تقاضا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم نازل فرماتا ہے وہ ہماری ہمت اور قدرت اور اختیار میں ہوتا ہے. ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں. اسی طرح جو مصیبتیں آفتیں ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہوں. ہاں میں محسوس ہوں ایک الگ بات ہے, ایک چیز بعض اوقات اتنی سخت نہیں ہوتی لیکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. جسے بعض لوگ انجیکشن لگواتے ہیں تو بعض کو تو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا, آرام سے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, اور بعض بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں اور چیخ چیخ کے پھر وہ خوف زدہ ہو کے لگواتے ہیں. تو ٹیکہ ایک ہی ہے, انجیکشن ایک ہی ہے, اس کی اذیت و تکلیف دونوں کو برابر پہنچے گی, لیکن ایک اس تکلیف کو بہت کم محسوس کر رہا ہے اور دوسرا بہت ہی زیادہ محسوس کر رہا ہے. تو اصل چیز احساس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت اور آفت نازل فرماتا ہے وہ ہماری قدرت, اختیار, ہمت اور وسعت کے مطابق ہیں, ہم اس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری باطنی کمزوری اس مصیبت کو بہت بڑا کر کے پیش کرتی ہے. اب ایک سیٹھ صاحب ہیں جو کبھی مطلب مالدار شخص ہے, بہت کم وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے. اگر وہ کبھی اس کا گاڑی خراب ہو جائے اور سخت دھوپ کے اندر, تو اسے تو یہ بہت بڑی آزمائش لگے گی. اور ایک مزدور ہے جو اسی دھوپ میں رات مطلب روزانہ کام کر رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے, اسے اس دھوپ کوئی مصیبت محسوس نہیں ہوتی. تو دیکھیں طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دھوپ بھی ہے, دھوپ میں سختی بھی ہے, ایک کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, دوسرے کو بہت کم اس کا احساس ہو رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اللہ نے ہماری ہمت کے مطابق ہی ہم پر مصیبت مسلط کی ہوتی ہے, ہم اس کا احساس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اللہ نے جو مجھے مصیبت میں مبتلا کیا مجھ میں تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. ہمت ہے لیکن آپ اس ہمت کو مجتمع نہیں کر پا رہے, جمع نہیں کر پا رہے. اگر ہمت جمع کر لیں, ایک دفعہ آپ کا ذہن بن جائے, ایک دفعہ مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر بیدار کر لیں, ایک دفعہ اس کو چیلنج سمجھ کے اس سے ٹکرانے کا کے لیے آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور پر, پھر دیکھیں مصیبت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آگے شاد فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے, یعنی بالکل سچی بات بتاتی ہے, اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل حق اور سچ ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان لوگوں پر اس قسم جو بھی لوگ ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو پھر گمراہوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو گمراہ قسم کے ان پہ ظلم نہیں ہوگا, بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا, بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں, یعنی قرآن عظیم سے غفلت میں ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون, اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں. یعنی اصل جو کام ان کو کرنے چاہیے وہ دوسرے ہیں, اور جو نہیں کرنے چاہ رہے کام کرنے چاہیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ تو لگتا ہے کہ آج کے معاشرے کی بالکل تصویر کشی کر دی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ عبادات فرض اور واجب قرار دی ہیں, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور جن کا حکم نہیں دیا ان کاموں کو ہم اختیار کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا حکم دیا, ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا, ہم ان کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک راستے سے ہٹ چکے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سو کا عقیدہ درست ہے, وہ اسلامی بنیادی عقائد کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں, لیکن اعمال میں تو یقیناً بہت زیادہ کوتاہی ہے. حتی اذا اخذنا مطرفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون, یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیروں کو ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے. یعنی جو ظالم قومیں تھیں, جب اللہ تعالیٰ نے ان کے امیروں کو پکڑا, یعنی غریبوں پہ جو عذابات آتے ہیں وہ تو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے, لیکن جب جو صاحب منصب ہیں وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ فریاد کرنے لگے. لا تجأروا اليوم, آج فریاد نہ کرو. تو تو اس سے مراد میدان محشر بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گرفت فرمائے گا, تو پھر وہ فریاد کریں گے تو فرمایا آج فریاد نہ کرو, انکم منا لا تنصرون, آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم, بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں, فکنتم علی اعقابکم تنقصون, تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے, یعنی ان آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے, انکار کرتے تھے. مستکبرینہ, اس حال میں کہ تم تکبر کرتے تھے. تکبر یہ اصل میں یہ کفار کے بارے میں ہے, اور خصوصاً کفار قریش کے بارے میں, کہ کفار قریش چونکہ خدمت کیا کرتے تھے, حرم کی خدمت, حاجیوں کی خدمت, تو اس پر تکبر کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو ہدایت تھی اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے. بہی سامرن تہجرون, یہ رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں سناتے تھے, یعنی کعبۃ اللہ کے پاس, اور حق کو چھوڑے ہوئے تھے. افلم یدبر القول, تو کیا انہوں نے اس بات پر غور و تفکر نہیں کیا, یعنی ہدایت کی بات پر. ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین, یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی اجنبی چیز آئی ہوتی جس کا پہلے سے تذکرہ نہ ہوتا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف چلتا چلا رہا تھا اور اس میں تقریباً وہی تعلیمات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, تو اگر کوئی اس کے علاوہ چیز ہوتی تو پھر بھی اجنبیت محسوس ہوتی. وہی پرانی تعلیم اور اس میں چند چیزوں کا اضافہ اور سب کے سب ہدایت والی باتیں تھیں, تو یا تو یہ اگر اجنبی ہوتا تب بھی نظر انداز کر سکتے تھے, لیکن اجنبی بھی نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر غور و تفکر نہیں کرتے ہیں. انہوں نے اس قول کو چھوڑ دیا ہے, باتوں کو چھوڑ دیا, اگر غور و تفکر کرتے تو ضرور ہدایت پا جاتے. ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا, تو ایسا بھی نہیں تھا. یعنی رد ہے اس بات کا کہ کیا ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی, اجنبی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا قول پر؟ ہاں ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قول پر غور نہ کیا ہو تبھی ایسی حالت ہو رہی ہے, یا ایسا ہوا کہ انہوں نے رسول کو نہ پہچانا ہو تب ایسا ہو, ایسا بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے رسول کو پہچانا تھا باقاعدہ. اس کا مطلب ہے کہ بدبختی ان پر غالب تھی. فہم لہو منکرون, تو وہ اسے کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا کہ پس وہ اس کو بیگانہ تصور کر رہے ہیں, تو یہ بیگانہ نہیں ہے, ان کے درمیان رہنے والے ہیں, اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا کہ جس عمل کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے. ایسا شخص جو کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو, اس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو, اور پھر 40 سال تک وہ بہترین قسم کا عمل کرے, تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. ام یقولون بہ جنۃن, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنون ہے, بیماری ہے. بل جاءہم بالحق, بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. واکثرہم للحق کارہون, اور ان میں سے اکثر, ان کفار میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. یہ ہے اصل علت. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اقوال پر غور نہیں کیا, بعض وقت غور نہیں بھی کرتے تھے لیکن غور کر کے اس کو حق بھی مان لیتے تھے. یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اجنبی بات آئی ہو, وہی جو ان کے آبا اجداد کو نصیحت کی گئی وہ ان کو نصیحت کی گئی تھی. اس کے علاوہ یہ رسول کو پہچانتے بھی تھے, ایسا بھی نہیں تھا کہ رسول کو نہ پہچانا ہو. یہ کہتے تھے رسول کے ساتھ بیماری ہے, جنون ہے, حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنون بھی نہیں ہے. تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا, اللہ نے فرمایا کہ رسول تو ان کے پاس حق لے کر آئے لیکن یہ حق کو قبول کرنے کو ناپسند رکھتے تھے, اس لیے ان بدبختیوں کا ظہور ہوا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر حق ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا, ان کے پیچھے پیچھے چلتا, یعنی جو کفار کی خواہشات تھیں, اگر اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اسی انہی خواہشات کے مطابق ڈھل جاتا, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان چیزیں ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتی. بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ, بلکہ تم تو ان کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس میں ان کے لیے عزت ہے. یعنی اگر یہ اس کو قبول کر لیتے تو باعزت بن جاتے, جیسے صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے کہ جن جن صحابہ نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی, یعنی صحابی کا درجہ حاصل کر لیا, قیامت تک کے لیے کیسی ناموری ان کو حاصل ہو گئی. اگر یہ کفار بھی مان لیتے تو ان کو عزت مل جاتی. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ, تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ کتنی نفیس باتیں, نہ نبی کا نقصان کر رہے ہیں, نہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں, بلکہ حقیقتاً یہ ایک دائمی عزت کو چھوڑے بیٹھے ہیں. یہ دنیاوی عزت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے رسول کی اطاعت کر لی تو ہمارا منصب ہم سے چھن جائے گا, ہم کمتر اور حقیر ہو جائیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اصل میں رسول کی اطاعت میں ہی عزت پوشیدہ ہے. تو یہ بھی ایک بدبختی کی طرف اشارہ کر دیا کہ بعض اوقات انسان ہدایت کی بات کو اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کو قبول کرنے میں بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی, میری کچھ ویلیو گر جائے گی اور میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا, لوگ مجھ پہ تانہ زنی کریں گے, لوگ مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھیں گے. لیکن اس تمام خیالات غلط ہیں. توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے تو ساتھ ساتھ عزت بھی عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے. ام تسألهم خرجا, کیا تم ان سے کچھ اجرت طلب کرتے ہو؟ فخراج ربک خیر, تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے. یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام جا کے ان سے اجر مانگتے تھے, یعنی یہ ہے کہ اگر تم اجر طلب کرتے بھی تو وہ بیکار ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے رب کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہ خیر الرازقین, اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کی تعلیم یہ سیدھا راستہ ہے. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کی تعلیم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوں تو گویا کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا, اور وہ پھر راستہ چھوڑنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.